सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अष्टाध्याय के जो द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे। शायद हमने बहुलम छंदसी तक पढ़ा दिया था ना, प्राध्वम नो देवा यहाँ तक हो गया था। नमस्ते जी, कहाँ तक हो गया आप? यहाँ दो चार पचहत्तर दो चार क्या पहला बहुलम छंदसी हो गया था, दूसरा बहुलम छंदसी नहीं हुआ था। यंगोची और जोहत्या दिवस शुरू हो गया था जी, इसका वो उदाहरण कर रहे थे। हाँ जी, मैंने कहते हैं ज्योत्यादिभ्य स्लू तक हो गया था। अच्छा जी, तो अब बहुलम छंदसी आगे वाला 2476 वाला होगा। चलिए जी, बहुलम छंदसी रिकॉर्डिंग तो शायद ऑन ही होगा, एक बार देखकर देख लीजिए। हमें लग रहा है कि ऑन ही है, कोई जुड़ा नहीं है कोई, तो इसलिए जो है ऑन ही है शायद लग रहा है। बहुलम छंदसी जो है 2476 यहाँ से चलेगा। चलिए जी, ज्योत्यादि वसलू का भी जो है सिद्धि हमने कर दिया था ना। चलिए, हमें याद तो नहीं है, एक बार बाद में देख लीजिएगा कि इसमें जो है कि पूरा किया होंगे जो होती भी भर्ती जनिक शायद कर दिया होगा, पता नहीं। चलिए जी, बहुलम छंदसी चल रहा है। आप लोग लिख लीजिए, जहां तक समाप्त हो वहां तक लिख लिया कीजिए, तो फिर याद रहता है, पता रहता है कि कहां से शुरू करना। तो आपको पूरा पक्का पता है ना बाल बोस जी? अच्छा, जो हत्या दिवस लुप्त हो गया था, पक्का है? अच्छा जी, तब तक पहले आगे चलते हैं। फिर बहुलम छंद जी, वो सिद्धि चल रहा था उसका, जो हत्या दिवस लुप्त का। अच्छा, सिद्धि चल रहा था, सिद्धि पूरा नहीं किए थे जी? नहीं, पूरा सिद्धि नहीं हुआ था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पूरी सिद्धि नहीं हुई थी। अच्छा, चलिए यदि नहीं होगा तो इसको बाद में फिर सिद्धि कर देंगे, या ज्योत्यादि में शुरू से ही चलते हैं। चलो ज्योत्यादि में शुरू से चलते हैं, शायद यदि छूट गया हो तो हो जाएगा, यदि हो गया होगा तो फिर दोबारा जो है सुबद्धम सुबद्धम भवती हो जाएगा। ज्योत्यादिभ्य स्लू, ज्योत्यादिभ्य इकारांत पुमलिंग, ज्योत्यादि शब्द पंथी बहुवचन है, स्लू इकारांत पुमलिंग स्लू सब प्रशांत एक वचन है, और ज्योत्या समास है ज्योति आदि ये शांत ज्योत्यादय तेभ्य ज्योत्यादिभ्य बहुवी समास है। ऊपर तदी प्रवृत्ति पर सपा जो 2072 नंबर सूत्र है उससे सपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या तो क्या ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य ज्योत्यादि में धातुभ्य बेहतस्य सपह स्लू भवती, ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य बेहत, ज्योत्यादि धातुओं से उत्तर जो शप है या उससे विहित जो शप है, कर्तृ शप से कर्ता वाचि धातु पर रहते जो धातु पर शप होता है ना जी, तो बेहतस्य या परह कर दीजिए पंचमी है इसलिए तस्मात् उत्तरस्य, ज्योत्यादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य या परस्य सपह स्लू भवती। ज्योत्यादा ज्योत्यादि में पठित धातु से पहले उत्तर जो है वो सत का स्लू होता है। उदाहरण है ज्योति विभर्ती अन्यनिक्ति, ज्योति में तो कोई विशेष है ही नहीं, वो जो है हु दाना दानयो है उससे जो है सिप ले आइए सप ले आइए सप का स्लू हो जाता है, ज्योत्यादि पर स्लू से इसी से स्लू हो जाएगा, ज्योत्यादि पर सप का स्लू हो गया, फिर स्लू से दुर्वचन हु हो जाएगा पूर्व अभ्यास आदि से सर, फिर अभ्यास जो है उसको अभ्यास को जो है गुण हो जाता है ना जी, अभ्यास को जो है गुण हो जाता है, वो जो गुण करने वाला जो सूत्र है पूर्ण करने वाला सूत्र जो है क्या है ना, अभ्यास पूर्ण गुण करने वाला जो सूत्र है, अच्छा उसमें तो गुण की आवश्यकता नहीं, जो होती है शब्द होता है ना जी, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं पीछे वाला कर रहा था नहीं, कोहो मैंने जू है जू मैंने हु है हु होती है, और ती को मानकर के हु को तो साधारण से गुण हो जाएगा तो हो जाएगा होती हो गया, जू जो है उसको पूर्वाभ्यास अभ्यास के कबर हकार को चवर्ग होता है इसलिए झू हो जाएगा, और फिर जो है झू को जो है अभ्यास से चर्चा अभ्यास जनों को जैसा चर होता है तो चर हो जाएगा तो जू हो जाएगा, और जू होती बन गया तो कोई विशेष नहीं है। और इसमें विभर्ती और नेक्ति ने, ने ये है, तो विभर्ती है डूबी धारण पोषण योग से मैंने भ्री धातु अनुबंध रूप के भ्री हो जाएगा, पूर्वत मैंने पूर्वत लोप हो जाएगा, पूर्वत जो है संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो भ्री है और भ्री है तिप है सप्ले तो भ्री भ्री शक्ति हो गया, जो होता है स्लू से सब का स्लू हो गया, फिर प्रत्यक्ष रूप और फिर जो है यहाँ पर स्लू से दुर्वचन हो जाएगा, इसलिए भ्री भ्री थी पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास और उसको पश्चात माने पूर्वाभ्यास और फिर जो है उरत पूर्व रेबर्न के स्थान में पूर्वाभ्यास और यहाँ पर जो है बी भरती है ना बी भरती पूर्वाभ्यास और भ्री को जो है ना भ्री को भर हो जाएगा, भ्री को जो है वो गुण होगा ना, तो उरत सबसे री के स्थान में जो है री के स्थान में जो है अर हो जाएगा, तो वो कौन सा सूत्र है तो यहाँ पर पूर्व अभ्यास और गुण, ये जो है गुण करने वाला सूत्र है, गुण करने वाला सूत्र जो है क्या होगा, जस्ट अध्याय निकाल ले लीजिए, पूर्वोभ्यास अश्व ने गुणो ने गुणयंग तो नहीं होगा, अभ्यासस्य गुण किस सूत्र से होगा जी, ब्री को भर करना है ना, तभी तो होगा, रुक जाइए तो जी अपना सदय निकालने दीजिए। सप्तम अध्याय का जो है ना जी, सप्तम अभ्यास, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का है ना अभ्यास का प्रकरण जो है, त्रिवर्ण के अभ्यास जो है ना, उसको जो है अभ्यास के जो री है उसके स्थान में अत होता है, ये उरत सूत्र है। क्या सूत्र है जी, उरत, ये 66 माने 7466 नंबर सूत्र है। त्रिवर्ण अभ्यास को अकार आदेश होता है और फिर जो है उरण रप्र से जो है री के स्थान में अर्घ से ले भर हो गया, समझ गए बाल, हाँ ये उरत हो जाएगा, तो ये भर बन गया और फिर हलादी से कर दीजिए तो भ हो जाएगा, और इस स्थिति में करके भ भ्रीति, अब एक सूत्र है भ्रियामित, भ्रियामित जो कहते हैं ये भ्रियामित भ्री को जो है, भ्री को जो है इकार आदेश करता है, 7476 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7476 7476। भ्रियामित, भ्रियाम षष्ठी बहुवचन है, इस प्रश्न एक वचन है, और ऊपर से निजाम त्रयाणाम गुण श्लोक से श्लोक की अनुवृत्ति आ रही है और त्रयाणाम की भी अनुवृत्ति आ रही है और अभ्यास शास्त्र लोगों अभ्यास से अभ्यास के मध्य रंगज का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, भ्रियाम इत भ्रियाम बहुवचन से भ्रियादी नाम धातु नाम, क्या हो गया भ्रियादी नाम धातु नाम, भ्रें दुभ्री दुभ्री धारण पोषण यो, म्यूट कर लेंगे जी, म्यूट कर लेंगे, दुभ्री धारण पोषण यो, तो यहाँ पर जो है भ्रियाम में बहुवचन होने करना के आदि मैंने भ्री आदि अवयव है जिनके, तो भ्रियादि जो तीन धातु है, भ्रियादि जो है तीन धातु है, डुबरी धारण पोषण है और डूमी मैंने मांग धातु है, मांग मने और ओहां मने ओहंग ओहंग गतो ऐसा करके ओहंग धातु है, तो भ्री मांग और ओहंग, तो ये तीन जो है भ्रिया होगा, तो अर्थ हो गया कि भ्रियादि नाम त्रयाणाम धातु नाम अंगा नाम अभ्यासस्य इकारादेशो भवति, स्लू पर था स्लू के परे रहते, तो यहाँ पर जो है स्लू परे है माने स्लू तो है ही, तो स्लू परे रहते जो है भ्रियादि जो तीन धातु, भ्री धातु है इसको जो है इकार हो गया, अभ्यास तो हो गया भी, अब फिर पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास और फिर अभ्यास, पूर्वाभ्यास और फिर अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में जलों को जैसा चर होता है, इसलिए भी को बी बन गया, इसलिए बी भ्री ती और भ्री को बन ती को बन के भ्री की जो है अंग संज्ञा होकर के सार्वत्र से गुण हो गया, तो बी भर ती अचिन्ह आगे जो है रेफ जो ऊपर चला जाएगा, बी भर ती ये बन गया, धारण पोषण करता है, दुब्रे धारण पोषण धारण करता है और पोषण करता है, भरण पोषण करता है। अगर ने नेक्ति धातु है, निजिर प्रतिशुद्ध यो ऐसा है, तो निजिर शौच पोषण यो ऐसा जो त्यादि गण की है, निजिर गति शुद्ध निजिर शौच पोषण यो, निजिर शौच शुद्ध अर्थ में और पोषण अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो है निजिर धातु है, अनुबंध रूप करके निज बचेगा होगा, अणोना से धातु आदि भवती तो निज हो गया, और तिप है सप है, सबको स्लू कर दीजिए जो से स्लो से बचेगा, निज निज हो जाएगा, ती पूर्व व्यास आदि से हो जाएगा, और फिर जो है नी निजती हो गया, और निजानाम प्राणाम गुण स्लो भाव स्लो स्लो पढ़ता निजानाम प्राणाम धातु नाम अभ्यासस्य अभ्यासस्य गुणो भवति। ये अभी जो है आप ये जो पढ़ के आए हैं तो उसी के ठीक पीछे है, जैसे कि त्राणाम के नीति लाए थे कि निजानाम प्राणाम धातु नाम मैंने निजानाम प्राणाम धातु नाम अंगानाम अभ्यासस्य गुण भवति स्लौ परतः, ऐसा हो जाएगा। ये 7475 नंबर सूत्र है 75। तो निजानाम प्राणाम तो उसमें से निजिर धातु है, विजिर धातु है और विस्तृत धातु है, तीन धातु है, निजिर धातु है और विजिर धातु है, विजिर धातु है और जिसे वे व्यक्ति बनता है और विस्तृत धातु है। तो यहाँ पर निजिर जो है इसको जो है निजिर धातु, तीन जो तीन धातु हो गए उनमें से ए, नी को जो है ने हो गया गुण होकर के, तो ने निज ती हो गया, और फिर ती को बांध करके नीज के जो अंग संज्ञा है पुगंत लघु पद अंग पुगंत लघु पद पुगंत लघु पद के को गुण होता है, तो ने नेज ती हो गया, और फिर जो है चोह को चवर को कवर्ग होता है, चवर को कवर्ग होता है, च को मान चवर ज है निज चवर्ग उसको कवर्ग हो, इसलिए ग हो गया, ने नेग ती और खरी चखर के पर झरों को चर होता तो ग को कह गए ने नेक्ति ऐसा बन गया। आगे चलिए बहुलम छंद से, बहुलम छंद से बहुलम छंद से बहुलमकारांत नपुंसकलिंग बहुल तत्पद छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सपा की अनुमति आ रही है और स्लू की अनुमति आ रही है, सपा की अनुमति आ रही है और स्लू की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, छंदसी विषय माने वेद विषय वैदिक प्रयोग विषय या वेद विषय वैदिक प्रयोग विषय जो इत्यादि वेदातु व्यापर बहुलम सपा स्लू भवती, बहुलम सपा मैंने सपा स्थान स्लू आदेश होती है, सपा स्थान स्लू भवती स्लू आदेश ही होता है, पीछे भी ज्योत्यादि में धातु व्यापार सपा स्थान स्लू आदेश होती है ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा छंदसी विषय इत्यादि में धातु बेपरसाने स्लु आदेशो बहुलम भवति। जैसे दाति प्रियाणी ऋग्वेद का मंत्र है और धाति प्रियाणी प्रणाम विवष्टि और जनिमा विवक्ति ये है। तो जो किताब ये हो गया, रुक जाइए। गौरव चंद सिंह यहाँ पर चलिए जी, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर दाती जो है दुधाए दाने दुधाए धारण पोषण योग जो अत्यागन की गण की धातु है, तो सबको स्लू यहाँ पर प्राप्त था, सबको स्लू प्राप्त था, तभी तो ददाती बनता। तो यहाँ पर बहुल करने स्लू नहीं हुआ और स्लू न होने से सबका क्या हो गया, सबका जो है यहाँ पर स्लू न हो करके सबका लुक हो गया है। सबका जो है लुक हो गया है, सबका लुक हो गया है। तो यहां पर क्या हुआ, तो दाती दा धातु है, तो दाती दा है, सप है, तिप है, और सबका जो है यहाँ पर क्या हुआ है, लुक मतलब लुक हो गया है। लुक होने से दुर्वचन नहीं हुआ, तो दा और ती है तो दाती बन गया, और धाती भी दुधाय धारण पोषण से धाती बन जाएगा, दुधाय धारण पोषण से धाती बन जाएगा। तो यहाँ पर लुक जो हुआ है, लुक न होकर के जो है सबको स्लू सबको क्या बोलते हैं, सबको लुक न होकर के सबको जो स्लू हुआ, तो इसी से माने बहुलम छंद में जो बहुल करके स्लू होता है, तो बहुल करके स्लू होता है, तो बहुल करके स्लू नहीं हुआ तो लुक हो गया, यहाँ पर लुक कर दिया है, इसलिए दाती बन गया और धाती बन गया है। और स्लो से दुर्वचन भी नहीं हुआ। और आगे है पूर्णाम विवष्टि, पूर्णाम विवष्टि, तो यहाँ पर वश धातु है, वश कांतो धातु है। तो ये अदादिगण की है, वर्षकांत तो ये अदादिगण की धातु है। तो यहाँ पर सबका अधि प्रवृत्ति वैसे सबका लुक, सबका अधि प्रवृत्ति सबसे सबका लुक हो करके जो लोक भाषा में जो है उसको वष्टि बनेगा, वश धातु से तिप करेंगे तो सबका लुक हो गया, सब वष्टि बन वष्टि बनेगा। परंतु वेद विषय में प्रकृति सूत्र ने क्या कर दिया, बहुल के कारण अदादि गण में होते भी सबका लुक न होकर के स्लू हो गया। इसी सूत्र से जैसे दाती में सबका वहां पर स्लू न होकर के लुक हो गया था, अब यहाँ पर इसका उल्टा, अदादि गण में जो पठित है तो उससे पर सबका लुक होना चाहिए था, वो लुक न होकर के स्लू हो गया, स्लू होने से दुर्वचन हो गया, दुर्वचन होने से वश वस्थित हो गया, और पूर्वभ्यास अदादि से स अभ्यास कार्य हो गया, महलादि से हो गया व वस्तित हो गया, व वस्तित हो गया है। और उसके पश्चात जो है बहुलम छंसी जो सात, बहुलम छंसी जो सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 78 नंबर जो सूत्र है, क्योंकि तो टोटल लगभग शायद 13 सूत्र है टोटल बहुलम छंसी पूरे अष्टाध्याय में, तो वहां पर जो है बहुलम छंसी छंद विषय में अभ्यास को बहुल करके इकारादेश होता है। 7478 नंबर दिया सूत्र निकालते हैं, 7478 में जो है वो बहुलम छंसी कहता है कि छंद विषय में वेद विषय में अभ्यास को जो है बहुल करके इकारादेश होता है, स्लू के परे रहते, तो यहाँ पर स्लू परे है ही, इसलिए स्लू परे रहते अभ्यास को विकल्प माने छंद विषय में वेद विषय में अभ्यास से बहुलम इकारादेश हो भवति स्लू पर था, तो यहाँ पर इकारादेश हो गया, तो वी हो गया, वी वश तिप हो गया। और अब जो है व्रत व्रज सृज मृज यज राजा भाज छसाम से शकराम जो धातु उसको श हो गया, तो वी वस्ती स्टूडेंट सुन कर वी वस्ती ऐसा बन गया, समझ गया जी, विवष्टि तो ये हो गया। और आगे है जनिमा विभक्ति, तो वच परिभाषण धातु है अदादिगण की है, तो यहाँ पर भाषा विषय में लोक भाषा में तो वक्ति बनता है, अधि प्रवृत्ति विषय पर सबका लुक हुआ, परंतु वेद विषय में प्रकृत सूत्र जो है बौलम छंसी जो है इस सूत्र से सबको लुक न होकर के स्लू हो गया है, और स्लू होकर के फिर जो है स्लू से दुर्वचन हो जाएगा, तो वी मैंने वच वच ती पूर्व भ्यासा लादी से था, और बौलम छंसी जो इकारादेश हो जाएगा तो वी वी वच ती चोकू चवर को कवर होता है, तो वी वक ती विभक्ति बन गया, समझ गए जी विभक्ति। अब आगे है गाती स्था भूपा, गाती स्था भूपा भूभ्य सीता परस्मी पदेशु, तो गाती स्था भूपा भूभ्य, तो गाती स्था भूपा भूभ्य उकारांत उकारांत पुमलिंग गातिसा घुपा भू शब्द तो पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, सिचह सिचह चकारांत पुमलिंग सिच शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन है, परस्मै पदेषु अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै नपुंसक लिंग सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, तो समास है गातिस स्थाश्च घुश्च पाश्च भूश्च माने भूश्च इति गातिस्था घुपा भुवः तेभ्य गातिस्था घुपा भूभ्यः, ये इतर तर योग द्वंद समास हो गया, और ऊपर से लुक की अभिवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी, गा धातु और माने गा माने इन धातु को जो गा आदेश हुआ वो लेना है, तो गा धातु स्था धातु घू धातु पा धातु और भू धातु, तो गा स्था घू पा भू इत्येते भ्य धातु भ्य पर परस्य लुक भवती परस्मी पदेशु परतः, माने गाती स्था गुपा भूप्य परस्मी पदेशु, तो गाती धातु आ धातु घु धातु, तो दादा घोदा पीछे पर क्या है कि दा और धा धातु की घु संज्ञा है, तो दा और धा घु माने दा और धा धातु और पा धातु और भू धातु, इनसे परे जो है सिच प्रत्यय का लुक हो जाता है, परस्मी पद परे रहते, तो गाते था गोपा भूभ्य धातु भ्य उत्तर से सिच प्रत्यय से लुक भवती परस्मी पदेशु प्रत्ययेशु परतः। उदाहरण है अगात, गा का है अगात, फिर जो है था का है अस्थात, घू का है अदात अघात, और पा का है अपात, और भू का है अभूत। तो अगात वह गया, अस्थात वह ठहरा, घू अदात उसने दिया, अधात उसने धारण किया, अपात उसने पिया, अभूत वह हुआ। और यहाँ पर गाती जो है इनोगा जो लुंगी है, इनके स्थान पर जो गा आदेश इन धातु है, तो इनोगा लुंगी से इनको गा आदेश हुआ है, उस गा का यहाँ पर अर्थ लिया गया है। और आप हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? आवाज ऐसे क्यों आई समझ में नहीं आ रहा। कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में है कि नहीं? हेलो कॉन्फ्रेंस कॉल में? हाँ जी कॉन्फ्रेंस कॉल में है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कॉन्फ्रेंस कॉल में? नहीं, परंतु कॉन्फ्रेंस कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल जो है उसमें भी आवाज आई थी, पता नहीं कट, यहाँ तो दिखा रहा कि नहीं कटा है, परंतु ऐसा ना रिकॉर्ड ना हो रहा हो। एक व्यक्ति को उसमें जुड़ना चाहिए हर समय, एक व्यक्ति जुड़ जाइए। तो चलिए जी, अगात जो है, अगात वह गया, इसकी सिद्धि करते हैं। तो इण धातु है, उसे लुंग लकार आया है, स्त्री लुंगे, लुंग पर स्त्री होता है, तो इसलिए अनुबंध ल है, और इणो गा लुंगी उनको गा आदेश होता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद। तो स्त्री है, और इणो गा लुंगी से जो है ये जो पीछे आप पढ़ के आए हैं दो चार जो है इसी में आप 45 नंबर जो सूत्र 45वां जो सूत्र पढ़ करके आए हैं कि इनको गा आदेश होता है लुंगी अर्धातु के विषय, लुंग अर्धातु के विषय में जो इनको गा आदेश होता है अर्धातु प्रकरण में है, तो ये पहले ही आदेश कर दीजिएगा इनको गा, बाद में नहीं, तो इनको गा आदेश पहले ही कर दीजिएगा। तो गा चली ल है, और फिर जो है स्ले सिच से गा सिच ल को तिप कर देंगे, तो अटागम है ही लुंग लंग छोड़ जाता से, तो अ गा त इतना से टीका करके लो तो अगात बन गया। तो यहाँ पर अगात जो बनाया सिच का लुक इसी से हुआ है, मने गाती स्था घुपा भूभ्य सुचे परस्मी परेशु गाती धातु से पर, तो गा धातु है, इससे परे जो है सिच का परस्मी पद परे है, तो सिच का लुक हो गया है, बस ये इसमें विशेष है। और ऐसे ही जो है अस्थात बन जाएगा, स्थागति निवृत्त है, स्थागति निवृत्त पूर्व अभ्यास धातु, फिर जो है स्थागति निवृत्त है, क्या है स्था धातु आदेश स हुआ तो निवृत्ता पे निमित्त कश्याप पाया, तो ठको थ होगा तो स्था है, और अटागम है अस्था है, और लुंग है और तिप हो गया है, लुंग को तिप कर दीजिए फिर ई का लोप हो जाएगा तो त बन जाएगा, सिच है त्रिलुंग इसलिए सिच, यहाँ पर इससे गाती स्था गोपा प्रदेश से सिच का लुक हो गया, तो अस्थात बन गया है, और घू का दा धातु से अदात बन जाएगा, और धातु से अधात बन जाएगा, और पा धातु से अपात हो जाएगा, और अभूत जो है तो जो कोई विशेष है नहीं, अभूत भू धातु है, अटागम कर दिया सिप का लुक हो जाएगा, तो है अभूत, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। अब आगे है दादाग्रह से घुस जाओगे, बस उसको विशेष ध्यान में रखना। आगे विभाषा ग्राधेर साक्षास, विभाषा ग्राधेर साक्षास, तो विभाषा जो है आकारांत श्रृंग विभाषा प्रथम एक वचन है ग्राधेर साक्षास, साक्षास सकारांत पुमलिंग ग्राधेर साक्षास शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। समास है घ्राश्च धेर्च शास्च छास्च सास्च दंती सास्च इति विभाषा घ्राधेर सात छास, सात छास तस्मा विभाषा विभाषा घ्राधेर सात छास ऐसा समाहार द्वंद समास हो गया। लुक के में तैयारी है, सीता क्या रही है, परसवें पदे सु क्या रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि घ्रा घ्रा गंधोपादाने जो है धेट पाने घ्रा गंधोपादाने धेट पाने और यहाँ पर शोत अनुकरणे शो सा जो है शोत अनुकरणे का आदेश आ गया था और आज छो छेदने अशो अंत कर्मी ऐसा उन्हें घ्रा गंधोपादाने धेट पाने शोत अनुकरणे और छो छेदने अशो अंत कर्मी इतेभ्य धातुभ्य उत्तर से सिच विकल्पे न लुक भवती पश्चिमी पदेशु पड़ता है। तो इसमें जो है जब सिच का लुक हो जाएगा तो अघ्रात बनेगा और फिर से जो है अधात बनेगा और फिर शो से अशात बनेगा और छा से अच्छात बनेगा। छे सौ छे तुकागम कर दीजिएगा फिर वो चौ हो जाएगा सोचना सोचता अच्छात बनेगा और सात से जो है असात बनेगा शो अंत करना है। शो और छो में जो है अशो में आधे चौदह से आकार कर देंगे उदेश अवस्था में। और जब विकल्प से कहा है विकल्प से कहा है तो अघ्रासित घ्रा से अघ्रासित और धा से धेट जो है उसे अधासित और शो से अशासित और छा से अच्छासित और सा से असासित ये बना है। तो जैसे अघ्रासित अघ्रासित जो बनाएंगे तो जैसे अलाबित इत्यादि की जो सिद्धि करते हैं उसी की तरह जो है यहां पर देखिए तो जैसे कि अटागम है लुंग लकार है इसलिए और ग्रह धातु है और सिच है तिप है सिच है तिप है अघ्रा सिच तिप सिच का जब लुप हो गया तो अ तब तो अघ्राती बना शुद्ध की ऐसी बात ही नहीं। और अघ्रा और सिच का जब लुक नहीं हुआ है तो अघ्रा सिच और त है। अब इसके पश्चात फिर जो है आर्धात कसर बलादी बलादी बलादी आर्धात को इटागम होता है तो इट हो गया है? इट हो गया है और इट होकर के अघ्रा इट हुआ है अस त है। अब इसके पश्चात जो है अस्थि अस धातु और सृजंतन से उत्तर अपेक्ष धारादि धातु को ईट आगम होता है तो ईट आगम हो गया तो अघ्रा इट स इट त अनुबंध लोप करके अघ्रा इत। अब यहाँ पर इट इटी से इकार से उत्तर सकार का लोप होता है, इकार के परे रहते, तो यहाँ पर इट जो है उसके इट परे है तो सकार का लोप हो गया है, तो हो गया अघ्रा इत, इतना हो गया लाभित की तरह। अब यहाँ पर जो है एक सूत्र है कि यम रम नमाताम सक्च, ये जो है सप्तम अध्याय का सूत्र है, छह तीन तिहत्तर नंबर सूत्र है, सप्तम नहीं है, गलत मैं बोल दिया, ये सात तीन नहीं, वो जो है सात, देख लीजिए सप्तम अध्याय तीसरा पाद सात तिहत्तर नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय सात तीन तिहत्तर, निकाल लीजिए, देखिए कहाँ है, नहीं नहीं है, सात तीन तिहत्तर, सात दो तिहत्तर, देखिए सात दो तिहत्तर, हाँ सात दो तिहत्तर है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का तिहत्तर नंबर सूत्र है। तो यम रम नमाताम तकारांत पुमलिंग यम रम नमात शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन समास है, यमश्च रमश्च नमश्च आतच इति यम रम नमातः तेषाम यम रम नमाताम, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया है। सक ककारांत पुमलिंग सक शब्द प्रथमांत एक वचन है, चव्यपद है, तो पश्चिमी पदेश को मृति आ रही है, तिचि की आ रही है, इट की आ रही है और अंगस की आ रही है। तो गबेरट परस्मै पदेषु जो है 7258 उससे परस्मै पदे की उन्नति आ रही है, और सिचि जो है ये ऐचे सिचि 7271 नवा सूत्र है, इससे जो है सिचि की उन्नति आ रही है, और उसके पश्चात फिर जो है इसका आगम जो है तो आर धातु का सेठ बलादे से बलादी आर धातु को इट आगम होता है, तो उससे जो है इट की नृत्य आ रही है, या यहां पर जो है साधु ने गमेरिट प्रश्न पदेशु इसमें भी इट पढ़ा हुआ है, तो इससे इट को ले आएंगे, या इट जो है इरत्यर्ति व्यति नाम वो दूर हो गया, तो इरत्यर्ति व्यति नाम जो है इससे इट की अनुमृति लाएंगे, इससे भी ला सकते हैं। तो आइए, तो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ हो गया कि यम धातु यम उपरमे रमु क्रीडायाम प्रणम प्राप्त शब्द, तो यम रम नम इति दशम अंगानाम और आकारांत जो है आकारांत धातु आकारांता नाम चंगानाम अंतावयव सकागुमो भवती और सिच आद्यवयव इडागुमो भवती परस्मै पदेषु परतः यह अर्थ हुआ। तो यम रम नम और आकारांत धातु ये कहा है। तो यम रम नम आकारांत धातु तो यहां पर जो है घ्रा जो आकारांत धातु है इसको जो है सक हो गया तो अघ्रा अघ्रा और सकागम हुआ है अंतावयव हुआ है तो अघ्रा सक माने अघ्रा सक सकागम तो यम रम इनको सकागम होता है तो उसका अंतावयव होगा अंतावयव तो यहाँ पर घ्रास से परे होगा तभी तो अघ्रासित घ्रा घ्रासक हुआ और ई है विकल्प से कहा है इसका लुक होता है तो जिस पक्ष में लुक नहीं होगा तो सिच तो है ही तो लुक तो हुआ नहीं ठीक है और इटीटीजे सकार का लोप हो गया है इटीटीजे सकार का लोप हुआ है तो अग्रहा और ई जो है आकाश में जगह हो गया तो ई बन गया और सकागम हुआ है तो अग्रास अघ्रास ईत अघ्रासित बन गया अघ्रासित बना है परंतु यहां पर जो है यम रम नमाताम सक्षा जो है ये तो क्या करता है इस सिच को जो है को जो है परस्मै पद प्रति इटागम भी होता है जब सिच होगा तब जब सिच होगा तब और जब सिच नहीं होगा तो जो है कि मैंने सिच का जब लोक नहीं होगा लोप नहीं होगा तब जो है उदाहरण दिया यम अयंसित अयशिष्टाम तो यहाँ पर जो है इटागम हो गया और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है विशेष नहीं है। चलिए जी तो अघ्रासित बन गया ऐसे ही जो है अघ्रासित फिर अशासित बन जाएगा सक होकर के अच्छासित बन जाएगा आशासित बन जाएगा अच्छे से तुकागम कर देंगे बस। अब आगे है तनादिभ्य तथासो इकारांत पुलुं तनादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है तथा सकारांत पुलुं तथा सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है समास है तन आदि एशाम ते तनादय तेभ्य तनादिभ्य ये इतने तरह युग द्वंद सॉरी बहुब्री समास हो गया तथा सो जो है तश्च आश्च इति तथा सो तयो तथा सो ऐसा इतने तरह युग द्वंद हो गया है। तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ बन गया तनादिभ्य धातुभ्य उत्तर से सिचा ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है विभाषा की सीता के लुकित हो गया तनादिभ्य धातुभ्य उत्तर से सिचा विभाषा लुक होती है तथा सु पर था तो और थस के थास के परे रहते हैं तो और थास के परे रहते हैं। उदाहरण है अतत अतनिष्ठ असात अतनिष्ठ थास का अतथा अतनिष्ठा असाथा असनिष्ठा यहाँ पर तनु धातु है, अनादिगण की धातु है, तनु विस्तारे धातु है, तो यहाँ पर लुंग लकार है, लुंग लकार पटागम हो गया है, तन है, लुंगी कर दिया, श्लेषित कर दिया, तो अतंसिच आत्मनि पदे से त हो गया है। अब उसके पश्चात जो है अतन सिचता तनादि व्यस्त धातु जो है त और थास के तो त परे है, तो सिच का जो है यहाँ पर विकल्प से लुक हुआ है, विकल्प से विभाषा लुक भवती, विकल्प से लुक हुआ, तो जिस पक्ष में लुक हो जाएगा, जिस पक्ष में लुक होगा उस पक्ष में, तो अतन त हुआ, न का जो है अनुदातोपदेश बनतेम लोप कंगति जो है, इससे जो है जो छठा अध्याय चतुर्थ पाद, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 37 नंबर सूत्र है, वो है अनुदातोपदेश बनती तनुत्यादिनाम नाशक लोक उजल कंगति, ये झलादि कित कित के परे रहते जो है अनुदातोपदेश और अनुनासिकांत, अनुदातोपदेश और जो अनुनासिकांत है तथा तो उनके वन एवं अनुत्यादि अंग के जो है अनुनासिक का लोप होता है, तो यहाँ पर तनुत्यादि गण है, तनुत्यादि है, तो तनुत्यादि अंगों के माने अनुदातोपदेशा नाम अनुनासिकांता नाम बनते तनुत्यादि नाम चांगा नाम राधु कंगति प्रत्यय पर अनुनासिक लोप होती है, अनुनासिक का लोप होता है, तनादि गण है तो यहाँ पर न का लोप हो अतत बन गया, और जब विकल्प से कहा जब लुक नहीं होगा तो हाँ जब लुक नहीं हुआ तो वही अटागम है अतन चलित है और सिच है, और यहाँ पर आर्धात कसर बलादे से जो है इटागम हो गया है, तो अ तन इस त अतनिस त और अतनिस त आदेश प्रत्यय से आदेश प्रत्यय अगर को मूर्धन्य आदेश होता है सिच का प्रत्यय है, इसलिए जो है प्रत्यय का है प्रत्यय, इसलिए उसमें जो है सकार हो, इसलिए अतनिश त इष्णस्तु अतनिष्ट ऐसा बन जाएगा, और असनिष्ट ऐसे जो है मान असात और असनिष्ट, तो असात जो है शनु दाने धातु है, असनिष्ट शनु का सन बचता है, धातु आदेश सन बचेगा, और तो यहां पर जो है एक सूत्र है जो माने सन जो हुआ अटागम सन सिच त, इस पक्ष में यहाँ पर सिच का लुक हो गया नादि में थास हो जाता और थास के परे रहते लुक हो गया है, उस पक्ष में एक सूत्र है जन सन खन जन सन खनाम सही झलो, जन सन खनाम सही झलो, ये माने जन धातु सन धातु खन धातु, तो जन सन खन इत्येते शवंगानाम अंतस्य लसने आकारादेशो भवति झलादो सनी और झलादो कंगति परता, झलादि सन के परते झलादि किस किस पर रहते हैं, तो यहाँ पर जो है झलादि कित गित, तो झलादि यहाँ पर जो है क्या है झलादि सन परे हो या झलादि कित गित परे हो, तो यहाँ पर जलादि जो है चित्त है, जलादि जो है चित्त है। ठीक है, तन धातु के नकार को अकारादेश हो गया है, तन धातु के नकार को अकारादेश हुआ है। जलादि कितगित या जलादि सन, तो सन तो है नहीं, तो जलादि कित, तो यहाँ पर जलादि कित कैसे है, यहाँ पर तो जो है तो जो है अपित सार धातु गितबत होता है, सार धातु कंपित, अपित सार धातुगत गितबत होता है, तो गितबत होने से, क्योंकि पित भिन्न सार धातु से गितबत होने से गित परे मिल गया, तो यहाँ पर बने सन के न को आ हो गया, और अक शब्द दीर्घ कर देंगे तो अ सा त ये बन गया, और जब ये नहीं होगा तो असनिष्ठ बन जाएगा, अतनिष्ठ की तरह ही, और थास हो जाएगा, थास में जो है अतथा, थास में भी बस बस तो आता जो थास, इसमें और कुछ भी नहीं विशेष, जैसे अतत की है जैसे अतथा बन जाएगा, अतनिष्ठा असाथा असनिष्ठा ये बन जाएगा। बस इतनी रन लीजिए, समय हो गया, अगले क्लास में हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सूत्र बचा हुआ है, कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। इधर क्या शंका है, कोई प्रश्न है किसी को, नहीं है, मंत्र पाठ करें। अच्छा, दूसरी बात है कि कल जो है कल पाठ नहीं हो पाएगा, कल मैं कहीं हवन कराने के लिए जा रहा हूँ, कल पाठ नहीं हो पाएगा, और परसों जो है शनिवार को, शनिवार को हालांकि सुबह में मैं जा रहा हूँ कहीं हवन कराने के लिए, बहुत दूर 4-5 घंटे गाड़ी से चला के जाना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा 6-7 बजे तक आऊंगा, तो उस समय यदि मैं थका हुआ नहीं रहूंगा या मैं जैसे भी होगा तो फिर मैं पाठ पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर संडे को पाठ होगा, समझ गए जी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, नमस्ते जी सभी को।